Uśmiechów Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 grudnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Areszt dla wszystkich podejrzanych w sprawie przemytu 2 ton kokainy z Kolumbii do Polski. Od dziś kierowcy mają obowiązek tworzenia tzw. korytarzy życia i jazdy na tzw. suwak. Członek Sił Powietrznych Arabii Saudyjskiej był sprawcą strzelaniny w bazie marynarki wojennej na Florydzie. 7 mężczyzn podejrzanych o przemyt z Kolumbii do Polski prawie 2 ton kokainy zostało aresztowanych. Gdański sąd zdecydował, że 4 Kolumbijczyków, Irakijczyk i 2 Polaków będzie za kratkami przez najbliższe 3 miesiące. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu znacznej ilości kokainy i produkcji narkotyków na dużą skalę. Czarnorynkowa wartość przechwyconego towaru to ponad 2 miliardy złotych. Od dziś kierowcy mają obowiązek tworzenia tzw. korytarzy życia i jazdy na tzw. suwak. Korytarze życia mają umożliwić jak najszybsze dotarcie służb ratunkowych na miejsce wypadku. Najbardziej potrzebne są na drogach szybkiego ruchu. Z kolei jazda na suwak ma usprawnić ruch w okolicach zwężenia jezdni. Jazda na suwak to nic innego niż ustępowanie pierwszeństwa pojazdom w przypadku, kiedy dochodzi do zwężenia drogi. Do wczoraj była to tylko dobra wola kierowców. Od dziś jest obowiązek. Za egzekwowanie nowych przepisów odpowiada policja. Jak mówi podinspektor Radosław Kobryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, jazda na suwak jest potrzebnym rozwiązaniem. Ta jazda na suwak powoduje sytuację, w której niektóre pojazdy nie muszą się zatrzymywać, a zatem jazda jest płynniejsza. Będziemy starać się na początku pouczać, jeśli ktoś nie do końca będzie wiedział, jak zachować się na drodze. Policja zapowiada natomiast, że osoby łamiące przepisy o tworzeniu korytarzy życia od razu będą surowo karane. Wysokość mandatu może wynieść nawet 1000 zł, a ci, którzy tworzyli zagrożenie dla ruchu, mogą stanąć przed sądem. Jeśli ktoś taki zachowuje się niezgodnie z tymi zasadami, może się to skończyć wysokim mandatem za takie zachowanie. Nowe przepisy powstały w Ministerstwie Infrastruktury. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Tysiące osób uczestniczyły w marszu dla klimatu w Madrycie. Hiszpańskie media podają, że brały w nim udział przedstawiciele około 850 organizacji pozarządowych. Uczestnicy marszu mówili, że są zaniepokojeni zmianami klimatu. Myślę, że zmiana klimatu to najważniejsza rzecz, z którą trzeba walczyć. Uważam, że rządy, zwłaszcza hiszpański, nic z tym nie robią. Jestem tu, bo planeta nas potrzebuje i musimy coś zrobić. Rząd nie działa odpowiednio, nie tak szybko, jak trzeba. Uczestnicy marszu nieśli transparenty, m.in. z hasłami jutro będzie za późno, nie ma planety B i klimat nie może czekać. Członek Sił Powietrznych Arabii Saudyjskiej był sprawcą strzelaniny w bazie marynarki wojennej na Florydzie. Uczestniczył w odbywającym się tam szkoleniu wojskowym. Mężczyzna zastrzelił 3 osoby, a 7 ranił. Kilka minut później został zastrzelony przez zastępcę szeryfa. Gubernator Florydy Ron DeSantis powiedział, że zdarzenie zrodzi zapewne wiele pytań. Myślę, że pojawi się wiele pytań związanych z tym, iż sprawca był obcokrajowcem, że był członkiem Sił Powietrznych Arabii Saudyjskiej, że uczestniczył w szkoleniu tu na naszej ziemi. Była to druga w tym tygodniu strzelanina w amerykańskiej bazie wojskowej. W środę w Pearl Harbor na Hawajach zginęły 3 osoby, w tym napastnik. Sprawcą strzelaniny był amerykański marynarz. W bazie Pensacola na Florydzie, gdzie doszło dziś do strzelaniny, jest centrum szkoleniowe marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Jest tam zatrudnionych ponad 16 tysięcy wojskowych i 7 400 cywilów. Teraz o sporcie. Jan Kałucki. Wisła Kraków wygrywała z Górnikiem Zabrze 1-0. W drugiej połowie prowadziła już 2-1, ale ostatecznie przegrała 2-4. Biała Gwiazda jest w poważnych tarapatach, zajmuje ostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, a jakby tego było mało, drużynie z Krakowa ucieka Arka Gdynia. Drużyna z Trójmiasta pokonała Koronę Kielce 1-0, z czego bardzo cieszył się kapitan Adam Marciniak. Było to absolutnie priorytetem, żeby wywieźć stąd 3 punkty. Zwycięstwo nad bezpośrednim rywalem w tabeli na jego terenie na pewno jest arcyważne. Trzeba powiedzieć szczerze, Korona, jeśli chodzi o stworzone sytuacje, na pewno miał ich więcej, tak na początku meczu, jak i w końcówce. No natomiast cel nadrzędny do końca, przynajmniej tego roku, jest taki, żeby tych punktów zdobywać jak najwięcej. I tutaj szacunek dla całej drużyny za ten słynny Team Spirit, bo naprawdę jeden walczył dzisiaj za drugiego. Do piłki nożnej jeszcze wrócimy, teraz siatkówka. Dziś rozegrano dwa mecze w Plus Lidze i w każdym spotkaniu zwycięska drużyna wygrywała 3-0. Zawodnicy Kuprum Lubin byli lepsi od Wisły Bydgoszcz, a Jastrzębski Węgiel pokonał Resowie Rzeszów. Zmieniamy dyscyplinę. Paweł Juraszek zajął czwarte miejsce w wyścigu na 50 metrów podczas pływackich Mistrzostw Europy na krótkim basenie w Glasgow. Polakowi do podium zabrakło 21 setnych sekundy. Wygrał Rosjanin Władimir Morozow. O tym, jak ważna jest każda sekunda, wiedzą doskonale kierowcy rajdowi. Jutro oficjalne zakończenie sezonu. Po raz 57 wystartuje rajd Barburka. Na trasie pojawi się ponad 100 załóg, a kibice zobaczą m.in. Kajetana Kajetanowicza i Krzysztofa Hołowczyca. Będzie to na pewno przede wszystkim wielkie show dla kibiców. Trzeba tak odnosić się do Barburki. Mi udało się i ten rajd wygrać, i Karową wygrać, także trochę spełnienia mam, aczkolwiek mam świadomość, że tu naprawdę trzeba mieć nerwy ze stali, zmienność pogody, zmienność warunków. Już teraz przy tym ociepleniu jednakże się śniegu nie widzimy. Ja pamiętam takie lata, kiedy nagle Karową wygrywał Maluch, bo jeszcze śnieg nie spadł, a on jechał pierwszy, zjechał, zmierzyli mu czas, a później te potwory biedne na tym śniegu robiły różne cuda, opierając się o krawężniki. No i Maluch zwyciężył Karową. No takie momenty też były. Śnieg spadł w Niżnym Tagile, gdzie jutro odbędą się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dziś odbyły się kwalifikacje. Wygrał Norweg Johan André Forfang. Kamil Stoch był 11. I na koniec wróćmy do piłki nożnej, bo za nami gala PZPN, na której poznaliśmy 11 stulecia. W bramce Józef Młynarczyk. W obronie Antoni Szymanowski, Jerzy Gorgoń, Władysław Żmuda i Łukasz Piszczek. W pomocy Zbigniew Boniek, Kazimierz Dejna i Henryk Kasperczak. A w ataku Włodzimierz Lubański, Robert Lewandowski i Grzegorz Lato. Piękny kawałek historii. 100 lat polskiej piłki nożnej. Reprezentacja to jest wszystkich nas, Polaków. Sobie przypominam mecze na Stadionie Śląskim, gdzie 100 tysięcy ludzi nam zaśpiewało, jeszcze Polska nie zginęła. To wystarczyło, to żaden doping. Ta piłka, tak jak politycznie nas politycy dzielą, to ta piłka łączy. Mówił dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurne, ale możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Deszcz spadnie na północy, wschodzie i w centrum kraju. W miejscowościach podgórskich deszcz ze śniegiem. Od 2 stopni w Suwałkach do 8 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zrzucamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Ofensywa. Michał zapytał, czy zdążę w pół minuty. Zdążyłam. Michał Jakubik, Anna Gacek. Dobry wieczór. Zapraszamy do północy. Jedno niezłożone. uśmiecone. Niedosięgnionym celem zaślepione. W ostatniej godzinie tego dnia piosenka tak właśnie zatytułowana Dzień. Tak rozpoczynamy to specjalne wydanie ofensywy. Jak ja dawno w piątkowy wieczór nie byłam za mikrofonem w programie trzecim przy Myśliwieckiej 357. To jest zawsze cudowne przyjeżdżać tutaj właśnie wieczorem w weekend, opuszczać to żyjące, tętniące centrum miasta. I jest ten moment, kiedy rzeczywiście zjeżdża się w tę część Warszawy, gdzie jakby nagle ogarnia taki wielki spokój. Nie będziemy dzisiaj specjalnie do północy tego spokoju burzyć, chociaż za chwilę w pewnym sensie będą emocje, mam nadzieję, ale po kolei. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Zachęcam oczywiście do korespondencji. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. Można komentować i tajemniczo powiem, że te namiary bardzo niedługo mogą się przydać. Że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami, sobie ładnie ubrani. Gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Skoro to piątek, a w niedzielę za tydzień, czyli 15 grudnia, WW wystąpi w warszawskim klubie Palladium i mam dla Was zaproszenie na ten koncert, jeśli macie ochotę spędzić niedzielę z WW 15 grudnia w warszawskim Palladium, to jest dobry moment, by dać mi znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Przyznam, że nie mogę się już doczekać tego koncertu. Opowiadałam już o tym na antenie, że wiosna przyniosła to nieszczęśliwe nałożenie i nagromadzenie zdarzeń, bo tego samego dnia koncerty Fisze Made Tworzywo i WW i wtedy wybierając jednych sumiennie sobie obiecałam, że kolejnego warszawskiego koncertu WW z pewnością nie przegapię, stąd nie mogę się już doczekać. anna.gacek@polskieradio.pl. No nie da się ukryć, że 25 minut po 23 utwór zatytułowany Jest już późno brzmi szczególnie dobrze. Mieczysław Kosz. W sprawie zaproszeń na koncert WW w Warszawie. Proszę już nie pisać, ponieważ ta dzisiejsza pula już rozdana, ale zapraszam na moje przyszłotygodniowe audycje. Może będzie coś jeszcze. Muszę zostawić dla siebie jakąś tajemnicę, ponieważ sam koncert będzie także z chyba jeszcze tajemniczymi, tak mi się wydaje, gośćmi. Zatem... Jeśli kogoś ukołysała ta piosenka, to bardzo, mam nadzieję, było to miłe zasypianie. To były wieloryby, a teraz będą dzieci. Dzieci we mgle. Dzieci we mgle. No teraz sprawa będzie jasna, ponieważ to płyta, którą mam ze sobą kolejny raz w tym tygodniu, ilekroć jestem blisko studia emisyjnego przy Myśliwieckiej 357. Pomyślałam, że zrobimy sobie tę małą celebrację tej wspaniałej muzyki w związku z tym, że pierwsze dni grudnia przyniosły zestawienia, podsumowania nie tylko najlepszych płyt tego roku, ale i ostatnich 10 lat. Przyczepiłam się do jednego, jest ich wiele, ale może do tego konkretnego, dlatego że wybrało tak jak ja tę płytę najlepszą, najważniejszą i najpiękniejszą. Słuchaliśmy z niej muzyki w poniedziałek, w czwartek. Niech zabrzmi i dziś. Never knowing when to stop. Sunglasses indoors, par for the course. Lights in the floors and sweat on the walls. Cages and toes. Call out the search for your soul. I'll put it on hold again. She's having a sly in your smoke. Of the folks who run this, her oldest friends, sipping a drink and laughing at some imaginary jokes, as all the signals are sent, a rise invites you to approach, and it seems as though those lumps in your throat that you just swallowed have got you going. Come on, come on, come on. Yeah.

dziewczyn żal. Drogocennego, nie zaczynaj ze mną. Jeśli wiesz, że nie możesz skończyć, jeśli wiesz, że nie możesz. To moja ulubiona polska para ostatnich wielu, wielu, wielu miesięcy w muzyce. Nie kłamij, nie zaczynaj. Dawid, Misia, Hania. Za kwadrans, północ. Nie jestem pewna, czy to dobra pora i na noże, i na gniew, ale muzycznie z pewnością. Wbrew. przyznaję, że jest coś w tych nożach. Gniew. Za chwilę będę wracać do tej dzisiaj wyjątkowo tętniącej życiem Warszawy, z żalem was opuszczając. Pomyślałam, że przy tej okazji sięgnę po utwór, którego nie tylko dawno nie grałam, ale też bardzo dawno nie słyszałam. No właśnie, Warszawa. Muszę kiedyś odnaleźć demo tej piosenki, które gdzieś mam zdecydowanie mniej wygładzone. Za 8 minut północ. Ciemno. Godzina 15, teraz już też ciemno. Zacząłem, ciągnę się i zakręcam. zakręcam. Patrz jak ładnie się zgiąłem. Cię słyszę i do tego coś przerywa. To jest scena, w której klęka. To jest utwór, w którym przegrywa. Nie krążą tak tu przytulnie, bezpiecznie i pusto. Teraz mogę iść środkiem na pełnej. Mogę teraz przejść, tak. Teraz mogę przejść przez lustro. No właśnie, kiedy ukazywała się ta płyta, jeszcze nie był to tytuł w punkt. Za kilka dni już będzie, naprawdę, godzina 15 i ciemno. Natomiast jeśli tytuł utworu nie był w punkt, to tytuł całej płyty z pewnością. Jest coś w tych nieumiarkowaniach, co powoduje, że wciąż nie dość, wciąż nie dość i wciąż nie dość. I wciąż mało dobrych wiadomości, albo nie dość też. Nadchodzą cały czas kolejne, o może tak. Wiadomości dobre z obozu króla i będą jeszcze kolejne, może nawet jeszcze w tym roku. Zatem dzieje się mnóstwo wspaniałości i niech to trwa. Dzisiaj kilka kołysanek w ofensywie, to na do usłyszenia jeszcze jedna z nich. Ciele znaki, zapis bezcennych chwil. Jak z pamiętnika kartki, kropek i kresek szyfr. Mapa wspomnień i krętych dróg, szkielet utwardza mi. W klatce z kości mięsień wiotki, pulsuje, przyspiesza rytm. To początek wschód słońc i drżenie w kącikach ust. Wielkie oczy ma strach, palcem pogrożę mu. Na topografii ciała